نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال الله تعالى ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو یہ حج کے مہینے ہیں تو آج کئی بیان کیا کرتے ہیں اس میں پہلی آئے جو پڑھی آپ جب ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ انسانوں کے ذمہ لازم ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کے لیے جائیں وہ لوگ جن کے لیے وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو اور طاقت میں کیا کیا چیزیں ہیں جی ایک تو آدمی بالغ ہو جب تک بالغ نہ ہو حج فرض نہیں ہوتا آگے لوگ آدمی تو بالغ ہے لیکن پاگل ہو گیا تو حکم سے فارغ ہو گیا اور پھر آدمی اتنا مالدار ہو کہ حج کے جانے آنے کے سفر سواری کا اس کے پاس ہو اور پیچھے جو جن بال بچوں کا خرچہ اس کے ذمہ لازمی ہے اس کی گھر والی اور بالغ اولاد ان کا خرچہ جو ہے اس کے پاس ہو ان کے لیے چھوڑ کر جانے کا ہو اور اگلی بات یہ ہے کہ صحت اتنی درست اتنا ایسی بیماری ایسا بڑھاپا نہ ہو کہ سواری پر بیٹھ کر جا نہ سکتا ہو اور کسی حکومت کی طرف سے ایسی پابندی نہ ہو جو پابندی اس پر ہو پہلی کتابوں میں صرف باقی پابندیاں بیان ہوئی تھیں آج کل کی حکومتوں میں نئی پابندی آ گئی ویزے کی پابندیاں اور پر اندازی میں نام نکلنے کی پابندیاں ہاں ایک پانچ پابندی بھی ہے کہ راستے میں ایسے خطرناک حالات ہوں کہ روز روز کی اطلاعات بھی آ رہی ہوں اور کبھی امکان اس بات کا ہو کہ جانے والے آدمی کی زندگی خطرے میں جس سمندر سے گزرنا اس پر لڑائی ہو رہی ہے جانے والے آدمیوں کو اکثر یہ حالات ہو رہے ہیں کہ جان چلی جاتی ہے یا سخت نقصان اٹھاتے ہیں اسی کا کوئی راستہ اس پر جنگ ہو رہی ہے کہ یہ راستے کم نامان ہو گیا یہ جانے کی سبھی پھر اب حج ہے تو جسے پہلے میں عرض کیا تھا کہ حج اصل میں ایک ٹریننگ کورس ہے یہ بھی اور شخصیت کا تکمیلی ٹریننگ کورس ہے اور آج کے دوران آدمی ہر روز اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا والی تصویر پر چل رہا ہے یا خدا تعالیٰ کی ناراضگی والی تصویر پر چل رہا ہے ہر روز کو پتہ چل سکتا ہے میرا حج قبول ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہے حاجی پر ایسے حالات لائے جاتے ہیں کہ سخت ٹیسٹ میں سخت مشکل میں پڑتا ہے کھڑا ہونا انتظار جاگتا رہنا سفر کی مشقتیں کھانا پینا آگے پیچھے ہونا اتنا ہجوم اتنا رش تو سٹریس کے سارے فیکٹر جو ہیں وہ اس میں وجود میں آئے ہوئے بے خوابی بے آرامی سے لے کر کھانے پینے کی تکلیفوں سے لے کر رش ہجوم کی تکلیفیں اور سواری پر بیٹھنا اور جگہ لیٹنے کی اور بیٹھنے کی ہر جگہ پر جو ہے انسانوں کا ایک ہجوم ہے اب وہاں آدمی جب دیکھتا ہے تو ہزار میں سے ہزار میں سے 999 حاجی مسلسل لگے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کو پریشان کرنے میں اذیت دینے میں تکلیف دینے میں پریشان کرنے میں دگے دینے میں جگہ نہ دینا بیٹھنے کی جگہ نہ دینا لڑنے کی جگہ نہ دینا آگے بڑھنے کی جگہ دینا قدم رکھنے کی جگہ دینا حاجی صاحب یہی بات ہے ایک ہزار میں سے 999 آدمی ہاں جی مسلمان بھی جب چلے جائیں تو دیکھیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ حج قبول نہیں ہے. کیا آپ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اذیت دیں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں وضو استنجا میں کھانے پینے کی جگہ میں ہر جگہ پر آپ اذیت دے رہے ہو لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں تو سمجھ آئے کہ میرا حج قبول نہیں ہے میں بنا ہوا نہیں. ہزار میں سے ایک آدمی کوئی ہے جو اس بات میں لگا ہوا ہے کہ جانے والے کو سہولت ہو قدم رکھنے والے کو سہولت ہو وضو کرنے والا مجھ سے پہلے ہو جائے یا مجھ سے پہلے نہیں ہوتا تو کم از کم میں اس کا حق تو نہ ماروں. یہ جگہ جگہ ٹیسٹ کیے اس کے بارے میں جو آیت آئی فمن فرض فیہ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پھر تم میرے جو آدمی جس آدمی پر بھی حج فرض ہوا اور حج کر رہا ہے تو دوران حج جو ہے تین باتوں کی اس نے یہ پورا دورانیہ مہینے دو مہینے کا ہے اس میں تین باتوں کا ٹیسٹ ہے. اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کا جو کورس ورک ہے نا وہ تین سبجیکٹ جس میں امتحان ہونا ہے ایک رفض ہے ایک فسوق ہے ایک جدال. جس پر ہوا حج فرض ہوا حج تو حج کے دوران رفض فسوق جدال کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ نہ کرو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا نا نہ کرو کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا کرو گے تو میں روکوں گا کر کے تو دیکھو دان توڑوں گا. اگر آخری اسٹیٹمنٹ بھائی صاحب کہتا ہے اس بات کی یہاں گنجائش ہی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو واضح بتا دیا. اس سے اسٹرانگیسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس لیے قرآن کا اپنا اسلوب ہے اس میں جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے زیادہ خوبصورت ترین اسلوب عربی میں نہیں ہے بیان کرنے کا اور اس سے زیادہ اسٹرانگیسٹ اسلوب نہیں ہے بیان کرنے کا. فلا رفسا فلا رفو کا علاج فلا رفسا ولا فسو کا علاج ادارا پھر حج کسی بار آدمی پر حج فرض ہوا تو اس میں رہے تو رفض فسوق و جدال کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ ہے ہی نہیں ہے یہ حج میں نہیں ہے. اگر کسی آدمی سے حج میں یہ ہو رہا ہے تو سمجھ لے کہ ویسے ہی چلن پھر کر رہا ہے اس کی پکنک تو ہو رہی ہے اس کا حج نہیں ہو رہا ادا تو ہو جائے گا قبول نہیں ہے یہ حج. رفض کیسے کہتے ہیں فسوق کیسے کہتے ہیں جدال کیسے کہتے ہیں ان تین الفاظ میں جو لفظ فسوق ہے نا فسوق فسوق کا اتنا وسیع معنی ہے کہ اس میں جدال اور رفض دونوں آ رہے ہیں نافرمانی. تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو توڑنے کو ہی نافرمانی کہتے ہیں. اللہ اللہ سے فسوق جو تھا وہ تو اتنا وسیع تھا کہ اس نے ساری باتوں کو کور کیا ہوا تھا لیکن لفظ فسوق کو لانے کے بعد اس کو اس کی جو شاخیں ہیں فسوق کی جو شاخیں ہیں ان دو شاخوں کو الگ کر کے بیان کیا گیا. اس کی ایک شاخ رفض ہے اور ایک شاخ جدال ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ حکم عدولی نہیں ہوگی اور حکم عدولی میں خاص طور سے رفض کی حکم عدولی نہیں ہوگی اور جدال کی حکم عدولی نہیں ہوگی. رفض کیا ہے جی؟ رفض ہے انسان کے سیکس کے رخ کے سارے گناہ رفض میں آتے ہیں. عملی گناہ بدکاری سے لے کر آگے جتنے شعبے اس کے سارے رفض میں آ جاتے ہیں. کیا آج میں عورتوں کی باتیں جس شوق سے سن رہا ہے لطف لے رہا ہے کانوں کا رفض ہے کانوں کا زنا ہے اور آدمی زبان سے باتیں بول رہا ہے اور لطف لے رہا ہے اس کا یہ زبان کا زنا ہے. خوشبو لگائی عورت اس کے پاس سے گزری اس نے خوشبو سونگی اور خوشبو سونگنے سے اس نے لطف اٹھایا اس کے باطن میں حیجان پیدا ہوا تو یہ جو ہے قوت شمامہ ناک کی بدکاری ہے اس کا گناہ ہے. اس کے پاس سے شکل گزر کر چلی گئی یہ آدمی اس کو سوچ اور فکر میں اس کے سمائی ہوئی ہے سوچ اور فکر اس کے اوپر لگایا ہوا ہے تو یہ سوچ اور فکر کی بدکاری. تو رفض میں حاجی کو اس حد تک پرہیز کرنی ہے اس سے خوشبو سولی فوراً ناک کو بند کرے گا اور اپنے خیال کو دوسرے خیال میں لگا کر اس کے آنے والے خیال کو ٹالے گا. اس کی نگاہ پڑ گئی شکل صورت کو پسند آئی اور اس نے جو ہے تو اس کو ذہن میں اس کا نقشہ آ گیا اور اس کا جو ہے دماغ سوچنے لگا اس سوچ کو ظاہر کرے گا دوسری سوچ کو لے گا تاکہ دماغ سے سوچ نکل جائے. ہم حج کر رہے تھے میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے ایکسیڈنٹ تھا اسکول کا بھی کلاس کرو تھا اور ساتھ گیا ہوا تھا تو اس نے کہا, اس نے جاتی ہوئے کہا کہ خیری دس آج بکو چتے کی بس بالکل جو غلطی نہ تو میں ایک اچھی بات ہے. میں کہا کہ مجھے دار آدمی اس کا یہ جذبہ ہے تو انشاءاللہ میں نے کہا میں بھی تھوڑا کوشش کروں کیسا آج کریں گے تو بالکل غلطی نہ ہو. دنیا دار آدمی ایسی بات کہہ رہا ہے تو میں تو دیندار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. میں نے کہا بالکل کریں گے اسے. تو سب سے پہلے ہم گئے, لوگوں نے کہا ویکسینیشن, تو میں نے کہا میں ویکسینیشن نہیں کراتا ہوں. تو کہتے پرمان ہنستا ہے اس سب تب ضرور لکھے. تو میں نے کہا یہ تو امریکہ کی مینجائٹس کی ویکسین بیچنے کے لیے مارکیٹ انہوں نے ڈھونڈی ہے. اتنی پروڈکٹ انہوں نے کی تھی, مارکیٹ تھی نہیں, سوجی قرضہ میں دیا ہوا ہے لہٰذا سے کروا رہے ہیں مینجائٹس. تو آدمی کو مجھے پتا ہے میں ڈاکٹر ہوں, مینجائٹس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, مجھے نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تو میری صحت بدن میں مضر چیز داخل کر رہا ہے جو میرے اس کا امیون سسٹم کا 10 لاکھ میری فوج تھی 1 لاکھ خامہ خواہ تباہ کر رہا ہے. 9 لاکھ فوج میری لے گئی. امیونٹی کا اپنا پرنسپل ہے وہ بہت بات ہے, اسی بات ہے. اور اگر نہ یار ڈاکٹر صاحب کو دس ہے وہ نکی کی سخت ہے آتا بتی کچھ ویکسینیشن چھوے دے. تو میں کہا میں صحیح لکھتا ہوں, وہ خود کرے گا خیر, یہاں سے تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. اب آج چلے گئے تو غاری راہ پر چڑھے, غاری راہ سے متر رہے ہیں نا, تو مجھے کہتے روس تو گورا پیچھے دیکھو. میں نے کہا بولے, تو کہتے جس کو لے خزر ہمارا آج کے لیے تو روس تو گورا. میں نے کہتے گور بھاجی کتنے ہی دیکھ رہے ہوئے. تو مجھے کہتے غلط بھی اس کو محنت ہے, اصل اپریشیشن کرا کہ نیت میری خراب نہیں ہے. ایسے ہی بند میں کہ وہ حوصلہ افزائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں آج. تو خیر میں تو پیچھے نہیں دیکھا. جب آگے جب ہم ذرا سوچ جا رہے تھے تو دو جو پیچھے سے جوڑا آ رہا تھا, ادھر عمر میں بھی ہم سے چھوٹی عمر کے تھے اور صحت مند بھی اچھے تھے, وہ دونوں آگے تھے. آگے جب چلے گئے نا تو مجھے کہتے کیا ہوا کرنا اس کو اسکول کا بارہ کلاس پر ہوتا تھا غلط دوست. تو میں نے کہا ہاں آگے سر ہوتا تھا گٹ پٹ سے روان ہوں کتابوں سے خبر کے اڈو کی وجہ سے بات کھڑے ہوئے کہ ان کے ساتھ اتنا مضبوط خاول ان کا جا رہا تھا کہ اس کو پتا چلتا تیری ہڈیاں اسے تھوڑی ہوتی ہے. تو میں نے کہا دیکھیے اب وہاں تو ایک غیر ضروری بات کتنی پابندی کر رہا تھا اور یہاں جو حرام بات ہے اس کی پابندی کا خیال نہیں. تو رفض کے رخ کے گناہوں کی پورا مہینہ پرہیز کرنی ہے کہ اس میں کھانوں کا سننا, ناک کا سونگنا, زبان کا بولنا, ہاتھ کا چھونا, خیال کا دوڑنا, ساری باتیں میں نے آپ سے کہیں. یہ سب ساری دنیا کو حسن جمال جمع کیا جاتا ہے حج میں اور پھر کہا جاتا ہے فلاں رفض. اس سے آپ نے دور رہنا ہے. اس مہینہ پورا کوشش کر کے آپ نے اپنے آپ کو صحت کا ہونا, خواہ و غلط سننا ہے عورتوں کی آواز, خواہ و غلط سننا ہے عورتوں کو خوشبوئیں ہیں ان کے اثروں کی خوشبوئیں ہیں, یا ان کی طرف دیکھنا یا ان کی باتوں کو سننا یا ان کا خیال دماغ میں جمانا, اس سے آپ نے مسلسل کوشش کر کے رفض سے اپنے آپ کو حج میں بچانا ہے. ولا رفض ولا فسوق کا سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کچھ تو ایسے ہو جو مقرر کیے گئے کہ احرام میں آدمی شکار نہیں کر سکتا ہے, احرام میں آدمی کٹ کو لوٹ کو نہیں مار سکتا, جون کو نہیں مار سکتا, صرف سانپ بچو کو مار سکتا ہے, اور اگر اس کو گوشت کے لیے حلال جانور ذبح کرنا پڑے تو اس کو ذبح کر سکتا ہے. حاجی صاحب کر سکتا ہے احرام والا شاید وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. پابندیاں ہیں وہ, اور فیصل جو ہے باقی فسوق کی پابندیاں کہ جس جگہ سے حاجی گزر رہے ہوں لوگوں کو پتا ہو کہ وہ شرفا کا لوگ گزر رہے ہیں جن کی ہر بات معیاری ہے. پہلے ترکوں کے زمانے میں عرب بدو حاجیوں پر حملے کرتے تھے, قافلہ جب جاتا تھا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو راستے میں حملے کرتے تھے. وہ حاجی اتنے شریف ہوتے تھے کہ ان کو پیسے ملتے دے کر ان کو تال دیتے رخصت کرتے, لڑائی نہیں کرتے تھے کہ ہم حاجی ہیں. تو ایک حاجیوں نے پوچھا کسی آنند سے کہ یہ جب ہم پر حملہ کریں تو کیا ہم اپنے آپ کو بچائیں گے, کیا بچانا تو ہے اجازت ہے اس کی. تو حاجیوں نے آ کے مقابلہ کیا تو بدو کہہ رہے ہیں یہ کیسے حاجی آئے ہیں جو لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے اتنے شریف حاجی ہوتے تھے, ہم حملہ کرتے تھے پیسے ہمیں دے کر رخصت کر دیتے تھے, اور یہ کیسے حاجی آئے کہ لڑ رہے ہیں. لال آنے پہ حاجیات لگ رہی جسے گدو گئی. سبحان اللہ. تو یہ رفع سے اپنے آپ کو بچا لیں. ہر قسم کی عورتیں اور جدال, جدال کو خاص طور سے ذکر کیا گیا جھگڑا, حالانکہ فسوق جو ہے وہ کور کر رہا تھا جدال کو بھی, لیکن جدال کو رفض کی طرح الگ کر کے بیان کیا لڑنا جھگڑنا, کیونکہ حاجی جو ہے نا لڑنا جھگڑنا اس کا مشغلہ ہوتا ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں, جال میں چڑھے ہیں اترے ہیں, وہاں پر رش ہے, تھکاوٹ ہے, ساری رات جاگا ہوا ہے, کھانے کی جگہ پر اس کو فرض کرے قطار لگانی پڑ رہی ہے, ٹکٹ کی جگہ خال لگانی پڑ رہی ہے, اور بے خوابی ہے, بے آرامی ہے, رش ہے, قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو جگہ جگہ لڑنے کے حالات ہوتے ہیں. تو اس لیے خاص طور سے کہا گیا کہ اس دوران جو ہے لڑنے سے پرہیز کرنا. ہمارا قافلہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا, یہ میڈیکل کالج کا پروفیسر ہے, مجھے امیر بنایا ہوا. جب میں پہنچا, میرے پہنچنے سے پہلے میرے ساتھی نے سخت لڑائی شروع کی ہوئی تھی, خوب لڑائی ہو گئی. خیر اور لڑائی ختم ہوئی, ان کو بٹھایا جگہ پر, اپنے کمروں میں گئے, کھانا وانا لے کر آئے وہاں کے وہ معلم کے لوگ خدمت والے. تو میں نے کہا, میرے ساتھی نے ان کو بڑا تنگ کیا, برا بھلا کہا, وہ تھے خدمت والے پاکستانی تھے. تو میں نے کہا کہ پکے گئے میں دا جان ڈیس چڑی ہوں ٹورج پاپو وہ خوب نہ وغیرہ پہ رکھے ہوا ڈیس چڑی ہوں تنگشی ہوں ذکر دی جھگڑا ہوا صاحب. رات کو جاگے تھے, جاگ رہے تھے, تھکے ہوئے تھے, انہوں نے جھگڑا کیا. تم نے کہا ذرا ڈاکٹر صاحب پریشان, وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ سے پہلے حاجی آئے تھے, انہوں نے ایسے جھگڑا کیا کہ آخر کی لنگونا ہے کچھ تھوڑا پاک لگڑ دبا بڑا تھا ولاڈ ہوتا وقت پر آ جاتے یار پاک لگڑ ولاڈ ہوتا. کیسی لڑائی اور دیکھی کہ لگے کھول کر بالکل لگے کھڑے تھے یہ لو اپنا آج. تو میرے کہا خاصا تو ٹریننگ بچے ہوئے تھے, آپ لوگوں کو ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے حاجیوں کو دیکھ دیکھ. ایس ڈی ایف صبر ہے. میں ایک بالکل دنیا دار آدمی مجھے ملنے کے لیے آیا, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آج ہو گیا. کہا آج میں ایک ہی دکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہی آزمائش کرتا ہے. میں نے کہا کیا آزمائش کرتا ہے؟ صبر, صبر کی آزمائش اللہ کرتا ہے. میں نے کہا واقعی تو ٹھیک ہے, ساری حج کا اس کو خلاصہ نکالے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو صبر, آپ سے صبر کا مظاہرہ چاہتا ہے, اور اس کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. اس کا دل ہوا ہوا ہوتا ہے لڑنے جھگڑنے کو ہوتا, کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں. تو لہذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحاج, کہ اس میں رفث نہیں ہے, اس میں فسوق نہیں ہے, اس میں جدال نہیں ہے. تین باتوں کی پہلے دن جو اس نے احرام مان کر قدم باہر نکالا گھر سے اور واپس گھر تک آنے تک مسلسل مشق کرنی ہے, کیونکہ تو عام آدمی نہیں ہے, تو حاجی ہے, تو اللہ کا مہمان ہے, اللہ کا بلایا ہوا ہے, اللہ پاک کی طرف جا رہا ہے, خاص اعزاز کی جگہ پر جا رہا ہے, اللہ کے قرب میں جا رہا ہے. تو لہذا اللہ پاک تجھے ایسے حالات سے گزارے گا, تو تیری آزمائش کرے گا کہ تو کیا کر کے آیا ہے. تو واقعی حاجی کی آزمائش پر ولا رفض ولا فسوق ولا جدال کے رخ میں بہت آزمائش, کڑی آزمائش سے اس کو گزرنا پڑتا ہے, اور گزرنے کے بعد جب آدمی اس حال میں عرفات کو پہنچے جس سے لوگوں کو ستایا نہ ہو, لوگوں کو اذیت نہ دی ہو, لوگوں کے دکھ تکلیف کا سبب نہ بنا ہو, برداشت کرتا رہا ہو, صبر اس نے کیا ہو, لوگوں کو سکھ پہنچایا ہو, اور لوگوں کی خدمت کی ہو, اور غیر بار عورتوں سے اس نے اپنے ان کی بو سونگنے سے نظروں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, ان کی باتیں سن کر لطف اٹھانا, خیال کی حفاظت کر, ان کے نقشے دیر میں آ کر خیال چلاتے رہنا, ان سب کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ساری نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہو, پھر یہ جب آدمی عرفات میں جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک کے اعزازات. علی بن موفق کے بڑے بزرگ گزرے, کہتے ہیں میں نے حج کیا اور میں سویا ہوا تھا, تو میں دیکھا کہ دو کوئی بندے ہیں سبز لباس میں اترے ہیں, اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے دل میں یہ بات آئی کہ تو فرشتے لگتے ہیں. ایک دوسرے سے کہا کہ کتنے لوگوں نے حج کیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا 600,000 نے حج کیا. پھر اس نے پوچھا کہ کتنوں کا قبول ہوا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا صرف 6 کا قبول ہوا ہے. علی بن موفق کہتے میں جاگا تو مجھے بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا. میں نے کہا یا اللہ, کل 6 آدمیوں کو تو قبول ہوا ہے, میں اس میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اور یہ تو بڑی افسوس, بڑی دکھ کی بات ہے کہ اتنی تکلیف ہوئی, اتنے لوگ آئے, پیسہ لگا, وقت لگا, تکلیف ہوئی, اور پھر بھی جو ہے تو 6 آدمیوں کا قبول ہے, باقی سارے ہی نہ قبول جا رہے ہیں. یا پھر دوسری جگہ میں مفتی صاحب کو میں سوایا, پھر ان دو فرشتوں کو میں نے دیکھا, تو ایک نے پھر اسے یہ سوال کیا, میں جواب دیا. پھر نے کہا کہ شاید اللہ نے کیا مانگا؟ تو میں نے کہا ان چھ آدمیوں کی برکت سے سب باقی 6 لاکھ کا بھی قبول ہو گیا. تو معیار تو صرف حق کا 6 نہیں قائم کیا پورا, جو اللہ پاک چاہتا تھا اس معیار پر 6 آدمیوں نے حاصل کیا. اب باقی کسی نے 99% کیا, کسی نے 98, کسی نے 60, کسی نے 50, 40%, 5% آج کیا کسی نے. لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے, کرامت سے قبول ہو گیا. بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں قبولیت کے حالات ہی نہیں ہوتے ہیں. تو آج ایسا ٹیسٹ ہے, روز آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ میرا آج قبول ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کتنا لڑ رہے ہیں, کتنا تنگ کر رہے ہیں, کتنا لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں, کتنا پریشان کر رہے ہیں, کتنا دکھ رہ رہے ہیں, یا کتنی خدمت کر رہے ہیں, کتنے جو ہے تو سکون کو چاہ رہے ہیں, کتنا سارے انسانوں کے لیے یاد ہے تو رحمت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. بس یہ تو ہر روز آدمی ہر ایک آدمی اپنا خود ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ تو کس طرف جا رہا. تو لہٰذا یہ ایک دورانیہ ہے ٹریننگ کا, تربیت کا, جس میں تین باتوں میں اپنے آپ کو کڑی مشقت میں ڈال کر اور صحیح مظاہرہ کر کے اللہ کے حضور قبول ہونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.